MediaExpert. Zainstaluj aplikację MediaExpert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 października, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Zakładnicy mają być uwolnieni jutro. Izrael i Hamas kończą przygotowania do wymiany więźniów. Ruszył drugi dzień drugiego etapu konkursu szopenowskiego. Za nami występ Polaka. W wieku 79 lat zmarła amerykańska aktorka Diane Keaton. Izrael i Hamas kończą przygotowania do wymiany więźniów. W poniedziałek do domu mają wrócić izraelscy zakładnicy od 2 lat przetrzymywani w Gazie. To rezultat rozejmu, który wszedł w życie w piątek. Eksperci zgodnie podkreślają, że rozejm to sukces Donalda Trumpa. Zbigniew Przybyłka z Klubu Jagiellońskiego ma nadzieję, że amerykański prezydent nadal będzie działać na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. Głównym dilemem tego pokoju był Donald Trump, który tutaj rzucił cały swój autorytet na szalę tego, żeby to zawieszenie broni, tak to nazwijmy, miało miejsce. Jedna ze stron konfliktu, czyli Izrael, jest klientem, jest satelitą Stanów Zjednoczonych. Pytanie, zadajemy sobie 2 lata, po co Hamasowi to wszystko było? Jedyne, co widzę, to to, że przez te 2 lata wojny ten posiew nienawiści pomiędzy Żydami, Arabami, pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami tak się pogłębił, że jakiekolwiek trwałe rozwiązanie pokojowe nie zostanie osiągnięte, podejrzewam, za życia żadnego z nas. Przyjęty przez Izrael i Hamas pierwszy etap amerykańskiego planu zakłada uwolnienie wszystkich zakładników żywych i martwych w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich, co nastąpiło w piątek. To ostatni dzień drugiego etapu konkursu szopenowskiego. Od godziny w Filharmonii Narodowej w Warszawie trwają zmagania najlepszych młodych muzyków z całego świata. Poranną sesję rozpoczął występ polskiego pianisty. Przed Państwem let's welcome Jehuda Prokopowicz. Jehuda Prokopowicz wykonał m.in. mazurka A-moll, opus 17, numer 4. Przed nami jeszcze występy 4 uczestników, a wieczorem poznamy listę 20 pianistów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu konkursu szopenowskiego. Tak zwane fale Dunaju znikną ze śląskiego odcinka autostrady A1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła pierwszy przetarg na remont tej uciążliwej dla kierowców trasy. Pierwszy etap prac ma objąć ponad 3-kilometrowy odcinek na wysokości Dobieszowic, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko. Jesteśmy bardzo zmotywowani do tego, żeby tą drogę wyremontować. Zgodnie z ekspertyzą naukowców Politechniki Śląskiej przyczyną jest pęcznienie jednego z materiałów użytych w konstrukcji drogi. Dlatego trzeba wyremontować cały ten odcinek. Blisko 16-kilometrowy relacji Pyrzowice-Piekary Śląskie. Koszt naprawy całego zniszczonego odcinka autostrady A1 oszacowano na ponad 700 milionów złotych. Prawie 5 tysięcy osób zapisało się na dzisiejszy maraton w Poznaniu. W tym roku organizatorzy przygotowali nową trasę, m.in. przez Nowe Zoo oraz murawę stadionu Lecha. Dyrektor biegu Łukasz Miadziołko mówi, że ponad 10 kilometrów trasy przebiega poza ulicami miasta, którymi normalnie jeżdżą samochody. Czyli Malta, czyli Zoo i Wartostrada, tych utrudnień relatywnie powinno być mniej dla mieszkańców, ale zawsze przy tej okazji prosimy, żeby wspomagać zawodników, z tego słyną poznańskie biegi. Też prosimy o wyrozumiałość, tak, że to jest raz w roku, to jest święto biegania, to jest maraton. W zabezpieczeniu imprezy bierze udział ponad 150 policjantów. Przede wszystkim policjanci ruchu drogowego z terenu całej Wielkopolski. Wszystkich prosimy o to, żeby przede wszystkim zwracali uwagę na oznakowanie, na te wszystkie zmiany. Prosimy również o stosowanie się do krótkich, jasnych poleceń policjantów, tak aby każdy zawodnik mógł bezpiecznie dotrzeć od startu do mety. Mówiła Anna Kluj z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Amerykańska aktorka Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat. Była znana m.in. z takich filmów jak Ojciec Chrzestny, Lepiej późno niż później czy Annie Hall. Za rolę, w którym w 1978 roku otrzymała Oscara. W 2017 Diane Keaton uhonorowana została Nagrodą Amerykańskiego Instytutu Filmowego za całokształt twórczości. Podczas gali wręczenia nagród wyrażała swoją wdzięczność za możliwość realizowania siebie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego teraz kupując na raty 0% zyskasz kod o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sanatorium. Divo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. października skończyłby 85 lat. John Lennon otworzył nasze spotkanie w audycji Sanatorium. Mariusz Owczarek, dzień dobry Państwu. I tak jak tydzień temu, 5 października, tak i w tę niedzielę zapraszam Państwa na dwugodzinną audycję pełną odniesień do muzycznego kalendarza. Właściwie, gdybyśmy skupili się tylko na tym 9 października, to z tych ważnych dat 9 października można by ułożyć nie jedną audycję, ale właściwie kilka programów. Do tych ważnych dat urodzin związanych właśnie z 9 października dzisiaj będę na pewno jeszcze wielokrotnie nawiązywał w tej audycji do 13 w Trójce. Właściwie to spotkanie z naszymi dobrymi znajomymi, których słyszymy na tej antenie od lat. Rocznik 1948. Jackson Brown, jeden z jego najważniejszych utworów w długiej, pięknej, bogatej karierze. Running on Empty w dzisiejszym wydaniu audycji Sanatorium w Trójce. 9 października 1936 roku to jedna z najważniejszych dla nas dat tu przy Myśliwieckiej 357. 9 października 1936 roku urodziła się Agnieszka Osiecka. Thank you.

piszą i grupkami snują się wokół narnicy z skryptami i z książkami, z notatkami, z problemami, z kompleksami i tego. Mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie i tak dalej. Mieszczą się w akademiku, mają każde po czajniku i nie dla nich te wolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich bal i bubat ani lala, ani buba i tp. Przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. Wtem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 itp. Spędziliśmy kilkanaście minut w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. To zdarzenie z 9 marca 2002 roku. Jedno z ważnych spotkań w tym studiu. Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, piosenki Agnieszki Osieckiej, które potem trafiły także na płytę. Czy te oczy mogą kłamać z muzyką Jana Pietrzaka? I także piosenka o okularnikach, muzyka Jarosław Abramow, Neverly. Dwa utwory z tamtego pamiętnego koncertu 9 marca 2002 roku. Dziś w audycji Sanatorium zaglądamy do muzycznego kalendarza. Będą również wydarzenia z 12 października, dokładnie tego dnia, ale jeszcze zostańmy przy 9 października, bo tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, właściwie z tych ważnych dat, z tych ważnych wydarzeń związanych z 9 października właśnie powstałaby niejedna audycja muzyczna w programie trzecim Polskiego Radia. 2006 rok teraz, 9 października. W Krakowie w wieku 60 lat odszedł od nas Marek Grechuta. Gwiazdy poezji, gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas filobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kaci strumienia,

proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że miłość zawsze trwa, choćby zło miało najlepszy czas. Oh,